พระพุทธดำรัสครั้งแรกที่ทรงแสดงออกมาซึ่งยังความบันดาลใจแก่ผู้ฝึกวิปัสสนาในเวลาต่อมาคืออเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังสหการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังสหการกะพิโถสิปุณะเคหะนกาหสิตัพพาเตผาสุขาภัตตาสหกุดังวิสังกตังวิสังขาระคตังจิตตังตัณหานังขยะมัจจคาพระองค์ตรัสว่ากระไรอเนกชาติสังสารังในคืนที่พระองค์ตรัสรู้ได้ทรงทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและเมื่อถึงตอนนั้นจิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่ทรงพลังอำนาจมากความสามารถอย่างหนึ่งของจิตที่ทรงพลังคือสามารถเห็นย้อนหลังไปถึงอดีตกาลไกลๆทรงสามารถระลึกถึงอดีตกาลไม่เฉพาะในชาตินี้แต่ในชาติก่อนและชาติก่อนๆด้วยได้ทรงเห็นชาติต่างๆในอดีตของพระองค์ได้ทรงเกิดมาหลายครั้งหลายหนแล้วอเนกชาติสังสารังอเนกชาติสังสารังแต่ละชาติที่เกิดมาทรงทำอะไรคนที่มีชีวิตเกิดมาแล้วทำอะไรกันบ้างสันทาวิสังอนิพิสังสิ่งที่คนเราทำคือวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งและไม่อาจหยุดได้แม้สักขณะเดียวได้แต่วิ่งวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งเข้าไปหาความตายนับแต่เวลาที่ถือกำเนิดมาคนเราก็เริ่มต้นวิ่งและวิ่งต่อไปเรื่อยๆแม้แต่จะขอร้องว่าขอให้ฉันได้หยุดสักนิดเถิดก็ไม่อาจจะทำได้เรายังคงต้องวิ่งต่อไปวิ่งเข้าไปหาความตายแล้วจากนั้นชีวิตก็เริ่มต้นใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นวิ่งอีกวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปหาความตายอีกและนี่คือสิ่งที่ได้ทรงทำในทุกชาติสันทาวิสังอนิพิสังแล้วก็ทรงจำได้ว่าในอดีตชาตินั้นบางชาติได้มีปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดบอกแก่พระองค์ว่าคงล้อของชีวิตคงล้อของการเกิดและความตายคงล้อแห่งความทุกข์นั้นคนเราจะสามารถหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อรู้แจ้งชัดว่าใครเป็นผู้สร้างใครกันที่สร้างบ้านใหม่ให้แก่เราใครกันที่สร้างร่างกายใหม่สำหรับเราหลังการตายทุกครั้งจะมีร่างกายใหม่ที่พร้อมสำหรับเราถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเราก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นและจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ขหการังขเวสันโตได้ทรงสืบหาตัวผู้สร้างในชาติต่างๆได้ทรงพยายามสืบหาตัวผู้สร้างในแต่ละชาติที่ทรงเกิดขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปูนปูนังได้ทรงทำหลายสิ่งหลายอย่างเช่นทำสมาธิภาวนาด้วยวิธีต่างๆทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งประกอบพิธีกรรมมากมายแต่แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรยังคงมีแต่ความทุกข์ชีวิตแล้วชีวิตเล่าไม่ว่าจะมีชีวิตในระดับใดแม้ระดับสูงที่มีแต่ความสุขสบายความตายก็ยังมาถึงทั้งสิ้นและความตายนี้เป็นทุกข์ดังนั้นทุกขาชาติปุณปุนังการเกิดนำมาแต่ความทุกข์และความทุกข์ขหการกะทิโถสิบัดนี้พระองค์ทรงรู้แล้วว่าใครคือผู้สร้างขหการกะทิโถสิปุณเคหังนกาหสิมันไม่สามารถจะสร้างบ้านให้พระองค์ได้อีกแล้วจะสร้างบ้านได้อย่างไรถ้าไม่มีวัสดุสำหรับก่อสร้างในการสร้างบ้านต้องมีอิฐหินหรือปูนหรือไม้หรือเหล็กแต่สิ่งเหล่านั้นได้ถูกทำลายสิ้นแล้วตัพพาเตผาสุกาภัคคาขหะกุดังวิสังขตังวัสดุก่อสร้างได้ถูกทำลายหมดแล้ววัสดุก่อสร้างมีอะไรบ้างวิสังขารคตังจิตตังจิตของพระองค์ไม่มีสังขารที่จะทำให้มีการเกิดใหม่อีกวิสังขารคตังจิตตังขยะมัจจคาฉะนั้นจึงไม่มีตัณหาสำหรับอนาคตอีกซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีสังขารใหม่และสังขารเก่าก็ถูกกำจัดหมดไปแล้วนี่คือความหลุดพ้นแล้วผู้สร้างคนไหนเล่าที่ทรงค้นพบในชาติเหล่านั้นเมื่อทรงมองย้อนดูผู้สืบหาตัวผู้สร้างพระองค์ก็ทรงเข้าใจว่าสัจธรรมคือความจริงแท้นั้นคือพระเจ้าสัจธรรมนั่นเองคือพระเจ้าที่แท้จริงแล้วพระองค์ก็ทรงศึกษาความจริงด้วยการชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งมวลจนได้ทรงเข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุดทรงบรรลุธรรมแล้วก็ทรงหลุดพ้นหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคนทุกคนสามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้ไม่เฉพาะแต่เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะเท่านั้นความหลุดพ้นไม่ได้ผูกขาดอยู่แต่เฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะใครก็สามารถหลุดพ้นได้แต่แน่นอนเส้นทางสายนี้ยาวไกลมากแต่ถึงทางสายนี้จะยาวสักเพียงใด ถ้าเราก้าวเดินไปเรื่อยๆเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางได้สักวันหนึ่งเป็นการดีแล้วที่ท่านได้เริ่มต้นเดินไปบนทางสายนี้ในอีก5วันที่เหลือขอให้ท่านจงก้าวเดินไปให้หลายๆก้าวก้าวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้จงพยายามขจัดกิเลสตัณหาออกไปให้มากที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือจงรักษาวิธีการปฏิบัตินี้ไว้กับตัวท่านตลอดไปงานนี้ท่านจะต้องทำตลอดชีวิตและอาจเป็นงานที่ต้องทำในอีกหลายชีวิตจงทำงานนี้ต่อไปทำความรู้จักกับวิธีการปฏิบัตินี้ให้ดีให้เป็นเสมือนว่าท่านมีผงซักฟอกหรือสบู่อยู่กับท่านและท่านมีผ้าที่สกปรกอยู่กับตัวจงซักผ้านั้นเสียซักให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าสามารถฟอกเอากิเลสคือความสกปรกออกได้มากเท่าไหร่ตัวท่านก็จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นขอให้ท่านจงออกมาเสียจากความทุกข์ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่ใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เต็มที่และทำตัวของท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ออกมาเสียจากเครื่องจองจำจากบ่วงร้อยรัดของกิเลสตัณหามาพบกับความสงบที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายได้พัฒนาปัญญาของท่านโดยการฝึกปฏิบัติให้ลงไปถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกับความสงบอันแท้จริงพบกับมิตรไมตรีอันแท้จริงได้พบกับความสุขอันแท้จริงความสุขที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน เวตเสวนังเลน ธรรมบรรยายวันที่6ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านยังเหลือเวลาอีก4วันที่จะปฏิบัติจงใช้เวลา4วันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างขยันขันแข็งอย่างกระตือรือร้นและปฏิบัติให้ถูกต้องถึงแม้ท่านจะปฏิบัติอย่างหนักแต่ถ้าปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องแล้วท่านก็จะไม่ได้รับผลดีเท่าที่ท่านควรจะได้รับจากการฝึกวิธีนี้ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจวิธีการอย่างถูกต้องอย่าให้มีความสับสนในใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเพราะถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะลังเลที่จะก้าวต่อไปในแนวทางนี้หรือถ้ามีความสับสนใดๆเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติไปอย่างผิดๆดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจในแนวทางนี้อย่างถ่องแท้ในการที่ผู้ปฏิบัติใหม่ได้รับฟังการบรรยายธรรมซึ่งอธิบายว่าความทุกข์มีอยู่มากมายในโลกนี้โดยความทุกข์ของคนเรานั้นมีมาตั้งแต่แรกเกิดต่อมาความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นความทุกข์และสุดท้ายความตายก็เป็นความทุกข์ความทุกข์อย่างนั้นความทุกข์อย่างนี้ด้วยความที่ยังไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะรู้สึกว่าแนวทางนี้ไม่ดีเพราะเต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ร้ายเพราะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ทั้งนั้นนี่เป็นเพราะยังเข้าใจไม่ถูกต้องหากคำสอนกล่าวว่าโลกนี้เรื่องมีแต่ความทุกข์และไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยเราจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดไปเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอย่างแน่นอนแต่ความจริงแล้วแนวทางนี้กลับเป็นแนวทางที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีแม้ว่าความทุกข์นั้นจะมีอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันคือความจริงของชีวิตแต่ถ้าว่าเราก็มีทางออกเป็นทางออกอันมหัศจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ดังนั้นเส้นทางสายนี้จึงเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีในประเทศอินเดียมีเรื่องเล่าว่ามารดาให้ลูกชายไปที่ร้านขายของตามใกล้บ้าน พร้อมด้วยขวดเปล่าและเงิน10รูปีเพื่อซื้อน้ำมันมาทำกับข้าวและเด็กคนนี้เมื่อซื้อน้ำมันมาได้เต็มขวดแล้วขณะที่เดินกลับบ้านก็หกล้มน้ำมันเลยหกไปครึ่งขวดเขาคว้าขวดที่ยังมีน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนั้นมาได้แล้วก็ร้องไห้เป็นการใหญ่จนเมื่อกลับไปถึงบ้านพบกับมารดาก็บอกกับมารดาว่าคุณแม่ครับผมทำน้ำมันหกไปครึ่งขวดคุณแม่ครับผมทำน้ำมันหกไปครึ่งขวดเขาพูดพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นไปซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กคนนี้ช่างเต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ร้ายแต่นิทานก็คือนิทานมารดาส่งลูกชายอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยขวดเปล่าและเงินอีก10รูปีเพื่อให้ไปซื้อน้ำมันเช่นกันและเมื่อเด็กคนที่สองซื้อน้ำมันได้จนเต็มขวดแล้วนิทานก็คือนิทานเด็กคนที่สองนี้ก็หกล้มอีกเช่นกันทำให้ขวดหลุดมือแล้วน้ำมันก็ไหลหกไปครึ่งหนึ่งแต่เขาก็เก็บขวดด้วยอาการยิ้มแย้มแล้วตรงไปหามารดาพร้อมกับพูดว่าคุณแม่ครับผมหกล้มขวดน้ำมันเลยหลุดตกจากมือแต่ดูนี่สิครับน้ำมันยังเหลืออยู่ตั้งครึ่งขวดที่ถ้าขวดแตกน้ำมันคงไหลออกจนหมดเลยแต่นี่ผมเก็บไว้ได้ตั้งครึ่งขวดนะครับคุณแม่จะเห็นได้ว่าเด็กทั้งสองคนอยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกันคือทั้งคู่กลับมาถึงบ้านโดยมีขวดที่มีน้ำมันเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหมือนกันแต่คนแรกกลับไปเสียใจร้องไห้ให้กับส่วนที่ว่างเปล่าของขวดที่น้ำมันไหลหกไปส่วนคนที่สองกลับมีความสุขและยิ้มแย้มให้กับน้ำมันส่วนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ดีและนิทานก็คือนิทานมารดาได้ส่งลูกชายคนที่สามไปซื้อน้ำมันอีกพร้อมด้วยขวดเปล่าหนึ่งใบและเงินสิบรูปีเด็กคนที่สามนี้เมื่อได้น้ำมันมาเต็มขวดแล้วนิทานก็คือนิทานอีกเขาก็หกล้มเช่นเดียวกันขวดพลัดหลุดจากมือทำให้น้ำมันไหลหกไปครึ่งหนึ่งและเช่นเดียวกับเด็กคนที่สองเขาเก็บขวดด้วยอาการยิ้มแย้มแล้วตรงไปหามารดาพร้อมกับบอกว่าอัศจรรย์จริงๆครับคุณแม่ผมหกล้มขวดน้ำมันเลยพลัดหลุดออกจากมือน้ำมันเลยหกแต่ยังดีที่น้ำมันยังเหลืออยู่ตั้งครึ่งขวดเช่นนี้ผมจะต้องหาเงินให้ได้สัก5รูปีเพื่อซื้อน้ำมันมาเติมให้เต็มขวดเหมือนเดิมแล้วเย็นวันนั้นเขาก็ไปรับจ้างทำงานและได้เงินมา5รูปีหลังจากนั้นเขาก็นำเงินไปซื้อน้ำมันมาเติมจนเต็มขวดตามที่พูดไว้การปฏิบัติข้างต้นของเด็กคนที่3นี้อาจจะถือได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ปรารถนาเพราะเขาไม่เพียงแต่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นหากแต่เขายังรู้จักสภาพการตามความเป็นจริงด้วยนั่นคือเขาตระหนักดีว่าเขาเป็นคนทำน้ำมันหกแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสและเขายังเป็นนักปฏิบัติอีกด้วยเขาตระหนักดีว่าเพื่อให้ได้น้ำมันมาเติมให้เต็มขวดในเย็นนั้นเขาจำเป็นต้องรีบไปทำงานหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันเมื่อเขาตระหนักดังนั้นเขาก็ปฏิบัติดังนั้นนี่คือวิปัสสนาไม่มีร่องรอยของการมองโลกในแง่ร้ายมีแต่มองโลกในแง่ดีและมองโลกตามสภาพความเป็นจริงพร้อมๆกันนั้นก็ปฏิบัติงานไปด้วยนักปฏิบัติจำเป็นต้องปฏิบัติจำเป็นต้องทำงานการมองโลกในแง่ดีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำงานนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดคนเราจะต้องทำงานและนี่คือจุดประสงค์ในการที่พวกท่านมาที่นี่ท่านมาที่นี่เพื่อที่จะปฏิบัติปฏิบัติและปฏิบัติใน4วันที่เหลืออยู่นี้ท่านจะต้องเข้าใจในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยวิธีการปฏิบัติตามแนวทางนี้เป็นอย่างไรและท่านควรจะปฏิบัติอย่างไรคำกล่าวเพียงไม่กี่คำจะอธิบายให้ทราบว่าวิธีการนี้คืออะไรและแนวทางนี้เป็นอย่างไรสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอัตตนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือกระบวนการฟอกจิตให้บริสุทธิ์กระบวนการฟอกจิตให้บริสุทธิ์คืออะไรกระบวนการฟอกจิตให้บริสุทธิ์คือการเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคำว่าสังขารในที่นี้มีความหมายกว้างมากเมื่อวันก่อนเราได้พูดถึงโครงสร้างทั้ง4ส่วนของจิตเราได้พูดถึงสังขารซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งซึ่งเป็นเสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์และเมื่อเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรผลที่ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นคุณภาพของผลที่ได้จะเป็นเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ดังนั้นสังขารจึงหมายรวมถึงการปรุงแต่งและผลพวงจากการปรุงแต่งนั้น ทุกสิ่งที่เราประสบอยู่ในชีวิตของเราล้วนเป็นผลมาจากการปรุงแต่งของเราทั้งสิ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมสลายไปล้วนไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนถาวรสัพเพสังขาราอนิจจาติแต่ถ้าท่านยอมรับนับถือในคำกล่าวนี้เพียงเพราะพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้กล่าวเอาไว้และท่านมีศรัทธาอันสูงสุดต่อพระองค์คำกล่าวนี้ก็ไม่อาจจะช่วยอะไรท่านได้เพราะเพียงคำกล่าวอย่างเดียวไม่อาจจะทำให้จิตของท่านบริสุทธิ์ขึ้นมาได้และเช่นเดียวกันถ้าท่านยอมรับในคำกล่าวนี้เพราะท่านคิดแยกแยะเอาด้วยเหตุผลและเห็นจริงด้วยท่านก็ยังไม่อาจจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้อยู่ดีเพราะการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเกิดจากยะธาปัญญายะอัสสติคือเมื่อเราสังเกตเห็นความจริงนี้ด้วยปัญญาของเราเองนั่นคือเราได้มีประสบการณ์กับการเกิดดับนั้นด้วยตัวของเราเองเราจึงรู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาอนิจจาสังขารทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสัจธรรมอันนี้ท่านจะต้องรู้ด้วยตนเองและท่านจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีประสบการณ์กับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดดับอยู่ภายในกายของท่านด้วยตัวของท่านเองซึ่งเมื่อท่านสามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายของท่านได้จิตทั้งดวงก็จะอยู่กับท่านและท่านก็จะรู้ได้ว่าเวทนาหรือความรู้สึกได้เกิดขึ้นแล้วสัจธรรมได้ปรากฏแก่ท่านแล้วเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วและไม่นานมันก็ดับไปเมื่อท่านได้พบกับเวทนาหรือความรู้สึกที่หยาบทึบรุนแรงท่านก็จะเห็นว่าเวทนาหรือความรู้สึกเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่แล้วมันก็จะผ่านไปดับไปเวทนาหรือความรู้สึกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเป็นเช่นนี้อยู่เสมอเมื่อท่านได้พบกับเวทนาหรือความรู้สึกที่รุนแรงเช่นความเจ็บปวดหรือความกดดันและท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูมันไปดูมันไปเรื่อยๆโดยไม่ไปปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกที่รุนแรงเหล่านี้ท่านก็จะพบว่าเวทนาหรือความรู้สึกเช่นนั้นจะค่อยๆคลี่คลายไปความเจ็บปวดที่เป็นกลุ่มก้อนก็จะคลายลงไปความรุนแรงก็จะลดลงไปแล้วท่านก็จะรู้สึกว่ามีแรงสั่นสะเทือนเบาๆเกิดขึ้นมาแทนที่ความสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเล็กๆทีๆเกิดขึ้นมาแทนที่และคลื่นเล็กๆนั้นไม่ว่าจะอ่อนเบาละเอียดเพียงไรก็ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือธรรมชาติของมันคลื่นแต่ละคลื่นจะไม่คงอยู่หากแต่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วคลื่นแล้วคลื่นเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าแต่สำหรับเวทนาหรือความรู้สึกที่หยาบหรือเจ็บปวดนั้นมันจะเกิดขึ้นและคงอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงจะดับไปแต่เวทนาหรือความรู้สึกที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นเล็กๆนั้นจะเกิดและดับอย่างรวดเร็วมากซึ่งเมื่อท่านได้พบกับการเกิดดับด้วยตัวของท่านเองได้มีประสบการณ์ด้วยตัวของท่านเองเช่นนี้แล้วยะธาปัญญายะปัสสติก็เท่ากับว่าท่านได้เห็นสัจธรรมคือได้เห็นความจริงด้วยปัญญาของท่านเองและเมื่อเราเฝ้าสังเกตดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่เอาตัวของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ปรุงแต่งไปกับมันอัฏฐนิพพินทติทุกขเขแล้วความทุกข์ก็จะไม่เป็นความทุกข์อีกต่อไปแม้ความเจ็บปวดจะยังคงมีอยู่แต่ความเจ็บปวดนั้นก็จะไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดสำหรับท่านอีกต่อไปด้วยการเฝ้าสังเกตดูเวทนาหรือความรู้สึกเจ็บปวดนั้นท่านจะพบว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายไปจะเกิดมีกระแสความสั่นสะเทือนแทรกอยู่ในความรู้สึกเจ็บปวดนั้นและกระแสนี้จะเล่นไปทั่วสันทางกายแล้วความเจ็บปวดก็ไม่อาจรบกวนท่านได้ความเจ็บปวดอาจจะยังคงมีอยู่แต่ท่านจะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บปวดนั้นท่านจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะท่านสะกดจิตตัวเองหรือท่านสร้างอุปาทานขึ้นมาตามความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหากจะเป็นเพราะท่านกำลังมีประสบการณ์อยู่กับความเป็นจริงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงแท้เมื่อเกิดขึ้นย่อมจะต้องดับไปเสื่อมสลายไปไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอยากได้ใกล้ดีกับมันเมื่อท่านอึดพ้นจากความเคยชินเก่าๆที่มีตัณหาค ือความดิ้นรนทยานอยากหรือปฏิฆะคือความขัดเคืองถึงเครียดแล้วก็เท่ากับว่ากระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่หากท่านยังคงมีการปรุงแต่งด้วยตัณหาหรือปฏิฆะอยู่มันก็จะกลับกลายเป็นกระบวนการพอกพูนสังขารหรือกระบวนการพอกพูนกิเลสซึ่งก็คือการเพิ่มพูนความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าท่านตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาแล้วความทุกข์ใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพราะจะไม่มีกิเลสใหม่เกิดขึ้นไม่มีปัจจัยใหม่เพิ่มขึ้นกิเลสเก่าก็จะเริ่มปรากฏออกมาบนพื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไปมันจะปรากฏออกมาบนพื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไปเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นแหละคือกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ขอให้ท่านจงมีอุเบกขาต่อเวทนาหรือความรู้สึกทางกายให้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากท่านมีอุเบกขาแต่เพียงแค่ในระดับเท่าปัญญาโดยไม่ได้รู้ถึงเวทนาหรือความรู้สึกในกายแม้ท่านจะกล่าวว่าท่านมีอุเบกขาเพราะท่านรู้ว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับร่างกายและจิตใจที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันและด้วยความเข้าใจดังนี้ท่านจึงมีอุเบกขานี่ก็นับได้ว่าท่านเข้าใจได้ถูกต้องในระดับเท่าปัญญาแล้วแต่อุเบกขาชนิดนี้จะช่วยท่านได้ก็เพียงแค่ทำให้ความนึกคิดของท่านบริสุทธิ์ในระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นซึ่งก็นับว่าดีอยู่บ้างแต่ลึกลงไปที่ระดับจิตไร้สำนึกหรือที่ระดับจิตถึงสำนึกซึ่งมีการติดต่อกับร่างกายอยู่ตลอดเวลาจิตไร้สำนึกหรือจิตถึงสำนึกนี้จะรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาในกายอยู่เสมอพร้อมๆกับทำปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกในส่วนลึกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในระดับพื้นผิวของจิตท่านอาจไม่มีการปรุงแต่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตในส่วนลึกที่สุดจะไม่ได้ปรุงแต่งด้วยถ้าจิตสำนึกของท่านไม่อาจรับรู้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นลึกลงไปภายในท่านก็จะยังไม่เป็นอิสระจากการปรุงแต่งทั้งปวงเพราะจิตสำนึกไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ส่วนที่ลึกที่สุดในระดับจิตไร้สำนึกดังนั้นเราจึงอาจหลงผิดไปว่าเรามีอุเบกขาอย่างเต็มที่แล้วและเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วในขณะที่ลึกลงไปภายในจิตไร้สำนึกจะเฝ้าแต่ทำปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบต่อเวทนาหรือความรู้สึกในกายซึ่งจะกลายเป็นการเพิ่มพูนสังขารหรือเป็นการเพิ่มพูนความทุกข์แล้วเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ถ้าเราสามารถจับเวทนาหรือความรู้สึกทางกายได้นั่นคือเราสามารถเจาะลึกลงไปถึงจิตไร้สำนึกที่รับรู้เวทนาอยู่ตลอดเวลาได้และมีสติรู้เท่าทันเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆทางกายเหล่านี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาอุเบกขาแห่งจิตขึ้นมาได้อุเบกขาที่พัฒนาขึ้นมานี้จะไม่ใช่เป็นเพียงอุเบกขาในระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นหากแต่จะเป็นอุเบกขาจากส่วนลึกสุดของจิตใจและสิ่งนี้คือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบซึ่งนำไปสู่การตรัสรู้และสัจธรรมนี้คือสิ่งที่ได้ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายตลอดพระชนชีพหากเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนส่วนนี้ของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าการปฏิบัติของเราเป็นเพียงการปฏิบัติตามแบบโบราณที่สอนกันมาก่อนสมัยพุทธกาลเป็นการปฏิบัติก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเพียงการเล่นเกมทางสมองหรือเป็นเพียงการเล่นเกมแห่งศรัทธาหรือเป็นเพียงการเล่นเกมแห่งอารมณ์เท่านั้นด้วยการหันเหจิตใจให้ออกจากความทุกข์ทางโลกแล้วก็รู้สึกเอาเองว่าตนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วซึ่งการทำเช่นนี้อาจจะดีอยู่บ้างในระดับผิวๆแต่ลึกลงไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นความไม่บริสุทธิ์ต่างๆกิเลสต่างๆจะยังคงอยู่นอกจากเราจะสามารถขุดเอารากเหง้าของความไม่บริสุทธิ์ออกไปได้เท่านั้นเราจึงจะหลุดพ้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเน้นแต่เรื่องเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันเวทนาในกายเราเพราะเวทนานี้เองที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงที่ทำให้เกิดตัณหาคือความทยานอยากและปฏิฆะหรือความขุ่นข้องขัดเคืองเวทนาปัจจยาตัณหานี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้บุพเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิ วิชชาอุทปาติปัญญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบุพเพอนันตสุเตสุธรรมเนสุพระองค์ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ไม่ทรงรู้มาก่อนความจริงนั้นทรงรู้จักคำว่าวิปัสสนามาก่อนเพราะคำว่าวิปัสสนานี้แพร่หลายอยู่ในคัมภีร์ต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลมีการกล่าวถึงวิปัสสนาด้วยความชื่นชมในคัมภีร์พระเวทต่างๆรวมทั้งแสดงความชื่นชมในตัวผู้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยแต่ก็เป็นเพียงการกล่าวถึงเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นประสูติในราชตระกูลพระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงร่ำเรียนวิชาการต่างๆทั้งปรัชญาศาสนาและลัทธิความเชื่อทุกชนิดในสมัยนั้นตลอดจนถึงพระเวททั้งหลายแต่กระนั้นก็ยังตรัสว่าไม่ทรงรู้จักวิปัสสนาอย่างถูกต้องเพราะการปฏิบัติวิปัสสนาในสมัยนั้นเป็นเพียงการเล่นเกมทางอารมณ์หรือเกมแห่งศรัทธาหรือเกมทางสมองเท่านั้นและได้ทรงพบว่าในการปฏิบัติเช่นนั้นกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายยังคงฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและเมื่อกิเลสยังคงมีอยู่ผู้ปฏิบัติก็ไม่อาจจะหลุดพ้นได้บัดนี้ทรงค้นพบแล้วว่าวิปัสสนาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงรับสั่งว่าบุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุคือได้ทรงพบธรรมะที่ไม่เคยทรงได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองทรงเห็นได้กระจ่างชัดว่าเราจะต้องอยู่กับเวทนาหรือความรู้สึกในกายเพราะเวทนานี้เองที่เป็นจิตเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์เราต้องตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อจิตส่วนที่ลึกที่สุดได้สัมผัสกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายจะเป็นความรู้สึกที่สบายหรือไม่สบายก็ตามเราก็จะผูกเงื่อนปมขึ้นในใจถ้าเป็นความรู้สึกที่สบายเราก็จะเริ่มผูกเงื่อนปมของโลภกิเลสแต่ถ้าเราได้พบกับความรู้สึกที่ไม่สบายเราก็จะเริ่มผูกเงื่อนปมของโทสะกิเลสแล้วปมต่างๆเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นทุกทีสังขารหรือการปรุงแต่งก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในระดับจิตสำนึกเราอาจคิดว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะเราไม่ได้สร้างโลภกิเลสใดๆขึ้นมาแต่นั่นเป็นเพราะเรายังลงไปไม่ถึงจิตส่วนที่ลึกที่สุดเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วก็ทรงรู้แจ้งถึงกฎเกณฑ์อันเป็นลูกโซ่ที่เชื่อมโยงกันเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยสังขารจึงมีทุกสิ่งล้วนเป็นความมืดมนสำหรับเราเรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนพื้นผิวในระดับจิตสำนึกเท่านั้นแต่ในระดับลึกที่สุดของจิตทุกสิ่งล้วนมืดมนสำหรับเราทั้งนี้เป็นเพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้จริงนั่นเองเราไม่รู้กระทั่งว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวเราเราไม่รู้ว่าเรามีปฏิกิริยาปรุงแต่งด้วยตัณหาหรือปฏิฆะอยู่ตลอดเวลาอวิชชาปัจจยาสังขาราเราสร้างสังขารให้เกิดมีขึ้นจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสสะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเทวะเมตัสสะเทวรัสสะทุกขขันธัสสมุทโยโหติกองทุกกองแล้วกองเล่าทับถมกันความทุกข์เพิ่มพูนขึ้นเพราะอวิชชาเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ส่วนลึกของจิตใจเพราะเรามัวแต่เล่นเกมกันอยู่แค่ที่ระดับพื้นผิวของจิตใจในนามของธรรมะในนามของสมาธิในนามของศาสนาซึ่งไม่ได้ผลอะไรเราจึงไปไม่ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงมีประสบการณ์ด้วยพระองค์เองได้ทรงสำรวจดูความเป็นจริงในระดับที่ลึกลงไปลึกลงไปและทรงพบว่าเมื่อมีเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดตัณหาหรือปฏิฆะก็จะเกิดขึ้นด้วยตรงนี้เองที่พระปัญญาจักขุบังเกิดขึ้นเวทนาทุกเวทนา หรือความรู้สึกทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายล้วนทำให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามความเป็นจริงและลาเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังขบวนการเพิ่มพูนสังขารก็จะหยุดลงขบวนการขจัดสังขารก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเราไม่สร้างสังขารใหม่ๆขึ้นมาสังขารเก่าๆที่อยู่ลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตใจก็จะผุดโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตและถ้าตัวเราทำจิตให้เป็นอุเบกขากิเลสเหล่านั้นก็จะยิ่งผุดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นกิเลสเก่าๆทั้งโลภะกิเลสและโทสะกิเลสที่เราเก็บสะสมไว้ในอดีตก็จะยิ่งผุดโผล่ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นและหากเรายังคงรักษาอุเบกขาแห่งจิตไว้ได้อย่างมั่นคงกิเลสเหล่านั้นก็จะหมดกำลังลงหมดกำลังลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วก็สลายตัวไปด้วยวิธีการเช่นนี้กิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปในที่สุดแล้วเราก็จะมาถึงสภาวะที่กิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายหลุดลอกออกไปจนหมดสิ้นตามกฎธรรมชาตินั้นกิเลสหยาบทั้งหลายซึ่งจะนำเราไปสู่อบายภูมิอันเต็มไปด้วยความทุกข์จะผุดโผล่ขึ้นมาก่อนและเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขากิเลสเหล่านั้นก็จะสลายตัวไปกิเลสหยาบทั้งหลายจะผุดขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตแล้วก็สลายตัวไปจนกระทั่งในที่สุดกิเลสหยาบอันจะนำเราไปสู่ภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญก็จะสลายตัวหมดสิ้นไปจากนั้นเราจะพบกับสภาวะที่เหนือนามและรูปสภาวะเหนือโลกสภาวะที่ไม่มีการเกิดดับซึ่งไม่อาจจะอธิบายได้ประสาทสัมผัสปกติทั้งหลายจะหยุดทำงานสภาวะเช่นนี้ไม่อาจจะอธิบายด้วยถ้อยคำใดๆได้เราจะต้องพบกับประสบการณ์นั้นด้วยตนเองเป็นสภาวะที่ไม่มีความรู้สึกใดๆในกายเกิดขึ้นนั่นคือเวทนานิโรโธนี่คือสภาวะนิพพานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงในระหว่างระยะเวลานั้นจะไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายเลยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากไม่มีการกระทบกับสิ่งภายนอกคือผัสสะนิโรธาเมื่อไม่มีการกระทบกับสิ่งภายนอกความรู้สึกหรือเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเหตุใดจึงไม่มีสิ่งกระทบจากภายนอกเหตุที่ไม่มีสิ่งกระทบจากภายนอกก็เนื่องจากประสาทสัมผัสทั้ง6หรือทวารทั้ง6จุดทำงานสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเหตุใดทวารทั้ง6จึงหยุดทำงานเหตุที่ทวารทั้ง6หยุดทำงานก็เพราะในสภาวะเช่นนี้จิตและกายหรือนามและรูปจะดับแยกจากกันคือนามรูปนิโรโธถ้าจิตและกายยังคงทำงานร่วมกันประสาทสัมผัสทั้ง6ก็จะทำงานด้วยแต่เมื่อมาถึงสภาวะที่จิตและกายดับแยกจากกันนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธสภาวะเช่นนี้จะไม่มีการปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นเป็นสภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงและหากยังคงรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ตื่นเต้นยินดีและไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อสภาวะเช่นนี้คือไม่มีทั้งความพอใจและความไม่พอใจตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นและอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธและเมื่อไม่มีอุปาทานภพหรือที่เรียกว่าภวะชีวิตหรือกรรมภพก็ไม่มีไม่มีภพอีกแล้วภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชรามรณังเมื่อไม่มีภพก็จะไม่มีความเกิดหรือความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายและเมื่อไม่มีความเกิดหรือความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายแล้วก็จะไม่มีความเสื่อมอายุหรือความแก่และความตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตตันติเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความโศกความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็จะดับไปกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ ็จะดับไปด้วยประการฉะนี้ไม่ว่ากองทุกข์ที่ทับถมกันอยู่จะมีมากมายเพียงใดกองทุกข์เหล่านั้นก็จะถูกขจัดไปจนหมดสิ้นผู้ที่ได้พบกับประสบการณ์ขั้นต้นของสภาวะนิพพานเช่นนี้เรียกว่าโสดาบันซึ่งก็คือผู้บรรลุถึงซึ่งกระแสที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไม่มีอะไรที่จะขัดขวางมิให้บุคคลเช่นนี้บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์ได้เพราะอริยะบุคคลเช่นนี้ได้ลิ้มรสสภาวะนิพพานซึ่งอยู่เหนือนามเหนือรูปแล้วสภาวะนิพพานซึ่งไม่มีการเกิดดับอีกต่อไปและเมื่อปฏิบัติต่อไปเรื่อยกิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าที่ทับถมกันอยู่ภายในจิตก็จะถูกขจัดออกไปเรื่อยๆถูกขจัดลึกลงไปลึกลงไปจนได้บรรลุขั้นสกิทาคามีซึ่งเป็นขั้นที่สูงขึ้นไปและเมื่อภาคเพียรปฏิบัติต่อไปเพื่อขจัดกิเลสที่อยู่ลึกลงไปอีกก็จะบรรลุถึงขั้นอนาคามีและเมื่อปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อขจัดกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่และเมื่อขจัดกิเลสอันจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างหมดสิ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะบรรลุถึงซึ่งวิสังขารคตังจิตตังคือจิตถึงแล้วซึ่งวิสังขารหรือธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือธรรมอันไม่ใช่สังขารซึ่งก็คือพระนิพพานก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นผู้บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์เส้นทางสายนี้จะนำเราไปทีละก้าวทีละก้าวก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดเราจะต้องไม่มุ่งหวังถึงเป้าหมายเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการขัดแย้งกับวิธีการนี้อย่างสิ้นเชิงถ้าเรามัวใฝ่ฝันถึงแต่นิพพานนิพพานด้วยต้องการแต่จะไปให้ถึงนิพพานนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนิพพานเพราะวิธีการนี้ต้องการให้เราอยู่แต่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในขณะนี้นั่นคือความจริงสำหรับเราเรามีสติรู้ได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเรามีอุเบกขาต่อสิ่งนั้นเรารู้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะตั้งมั่นอยู่แต่ในอุเบกขาเราจะตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาอย่างมั่นคงแล้วเราก็จะก้าวหน้าก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะกิเลสทั้งหลายจะถูกขจัดออกไปเรื่อยๆในขณะที่เราตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาเรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและเรามีอุเบกขาเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่หากเราไม่มีอุเบกขาแม้เราจะสติไม่เผลอเราก็จะไม่สามารถก้าวหน้าเส้นทางนี้ได้หรือถ้าเรามีอุเบกขาแต่เพียงผิวเผินเราไม่อาจรับรู้เวทนาในกายได้ซึ่งก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เจาะลึกลงไปในส่วนที่ละเอียดที่สุดของจิตความก้าวหน้าก็จะช้าลงไปกลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของเราเพราะมีเพียงจิตสำนึกหรือส่วนผิวนอกของจิตเท่านั้นที่ถูกทำให้บริสุทธิ์ลึกลงไปเรายังคงถูกเกาะกุมอยู่ด้วยกิเลสนอกจากเราจะมีสติรู้เท่าทันถึงเวทนาในกายและตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาเท่านั้นการปฏิบัติของเราจึงจะก้าวหน้าไปได้ตัวอย่างเช่นใครคนหนึ่งนั่งเฝ้าดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเขาเพียงแต่เฝ้าดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่เท่านั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับน้ำที่กำลังไหลไม่ว่าน้ำนั้นจะไหลเร็วหรือช้าเขาก็ไม่ได้เข้าไปทำให้กระแสน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงน้ำยังไหลไปตามธรรมชาติและเขาก็ได้แต่เฝ้าดูมันเช่นนั้นบางครั้งอาจจะมีคลื่นใหญ่เกิดขึ้นที่ผิวน้ำบางครั้งน้ำก็ไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีน้ำก็ขุ่นข้นจนไปด้วยโคลนจมบางทีก็เป็นน้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านไปคนผู้นั้นได้แต่นั่งเฝ้าสังเกตดูโดยไม่ไปเกี่ยวข้องหรือไปมีปฏิกิริยาต่อสายน้ำนั้นแต่อย่างใดในขณะที่อาจจะมีคนตาบอดบางคนที่นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นกล่าวว่าเขามีอุเบกขาต่อสายน้ำนั้นเหตุที่คนตาบอดกล่าวเช่นนั้นได้ก็เพราะเขามองไม่เห็นกระแสน้ำในแม่น้ำแต่อย่างใดซึ่งถ้าเรามองไม่เห็นกระแสน้ำและไม่ได้ไปรู้สึกถึงกระแสน้ำที่กำลังไหลแต่กลับไปกล่าวว่าเรามีอุเบกขาต่อสายน้ำนั้นอุเบกขาของเราก็หาใช่อุเบกขาที่แท้จริงไม่ในทำนองเดียวกันหากเรารู้ถึงเวทนาในกายเรา และเรามีอุเบกขาต่อเวทนานั้นอุเบกขาของเราเช่นนั้นจึงจะเป็นอุเบกขาที่แท้จริงนี่ฉะนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเราเพียงแต่เล่นเกมในเรื่องของอุเบกขาเท่านั้นดังนั้นหากเรามีสติรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายและตั้งอยู่ในอุเบกขาสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเราได้จะเฝ้าดูโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเฝ้าดูด้วยความเข้าใจว่านี่คือกฎธรรมชาตินี่คือธรรมะในสภาวะของนามและรูปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังด้วยความเข้าใจดังนี้เราจึงรักษาอุเบกขาแห่งจิตเอาไว้ได้นี่คือความเป็นอุเบกขาที่แท้จริงยะธาปัญญายะปัสสติด้วยปัญญาของเราเองเราเฝ้าสังเกตดูความเป็นจริงด้วยปัญญาของเราเองนั่นคือเรากำลังชำระจิตให้บริสุทธิ์เปรียบดังนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องทดลองเขาใส่สารเคมีเข้าไปในหลอดแก้วแล้วเผาด้วยความร้อนจนสารนั้นละลายระเหยเป็นไอและเมื่อเย็นลงก็จับรวมตัวกันเข้ากลายเป็นหยดน้ำนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูเฝ้าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเฝ้าดูด้วยความเข้าใจเมื่อสารเคมีระเหยกลายเป็นไอเขาก็มีร้องไห้เสียใจและเมื่อมันรวมตัวเป็นหยดน้ำเขาก็ไม่ได้กระโดดโลดเต้นยินดีเขาได้แต่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นเช่นนี้เองเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ทางชีวเคมีในร่างกายของเราซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเราก็เพียงแต่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าสังเกตดูด้วยความเข้าใจโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเราคอยเฝ้าดูกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือกฎธรรมชาติอนุปรมาณูหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัฏฐกราปะนั้นเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในร่างกายที่ไม่อาจจะแยกย่อยได้อีกประกอบขึ้นด้วยธาตุ4อันมีดินน้ำลมไฟและลักษณะย่อยของธาตุทั้ง4รวมเข้าด้วยกันกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยธาตุใดธาตุหนึ่งจะแสดงคุณสมบัติของตนออกมาในบางขณะธาตุหนึ่งอาจจะเด่นและธาตุอื่นๆอาจไม่แสดงคุณสมบัติของตนเองบางครั้งธาตุ2ธาตุอาจเด่นออกมาในขณะที่อีก2ธาตุอาจไม่แสดงตัวในโลกรอบๆตัวเราเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้ธาตุที่เป็นกลุ่มก้อนเราเรียกว่าธาตุดินธาตุที่เป็นของเหลวคือธาตุน้ำธาตุที่เป็นแก๊สคือธาตุลมและทั้ง3ธาตุนี้ล้วนมีความร้อนอยู่ในตัวนั่นคือธาตุไฟเช่นเดียวกันร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ซึ่งเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเช่นกระดูกคือธาตุดินเพราะแข็งเป็นแท่งเลือดเป็นธาตุน้ำลมหายใจคือธาตุลมและอุณหภูมิในร่างกายคือธาตุไฟวิธีการปฏิบัติวิธีนี้จะนำเราจากความเข้าใจในระดับที่หยาบๆไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นเป็นความเข้าใจในธรรมะกาลาปะหรืออนุปรมาณูในร่างกายนั้นธรรมชาติของมันจะปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเราปฏิบัติกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูจะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเช่นลักษณะเด่นของธาตุดินคือความรู้สึกหนักเบาต่างๆจากความรู้สึกที่เบาที่สุดไปถึงหนักที่สุดธาตุลมคือความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวเบาๆไปจนถึงการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเมื่อธาตุลมเด่นออกมาความรู้สึกของเราก็จะเป็นเช่นนั้นลักษณะเด่นของธาตุไฟคือความร้อนหนาวหรืออุณหภูมิในร่างกายจากความรู้สึกหนาวที่สุดไปถึงความรู้สึกร้อนที่สุดอุณหภูมิทั้งหลายในร่างกายคือธาตุไฟส่วนธาตุน้ำคือการรวมตัวเข้าด้วยกันเมื่อใดที่เรารู้สึกว่ามีการเกาะรวมตัวเข้าด้วยกันนั่นคือธาตุน้ำความรู้สึกทางกายทั้งหลายที่ท่านได้ประสบมาจนถึงบัดนี้และที่ท่านจะได้พบไปตลอดชั่วชีวิตนั้นมิใช่อะไรอื่นล้วนเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้เท่านั้นความรู้สึกชนิดหนึ่งอาจเกิดขึ้นตามลักษณะเด่นของธาตุนี้หรืออาจเกิดขึ้นตามลักษณะเด่นของธาตุนั้นก็ได้นี่คือสาเหตุที่มีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายถ้าผู้ปฏิบัติฉลาดพอ เขาก็จะยิ้มรับและเข้าใจว่าความรู้สึกที่กำลังแรงกล้าอยู่นี้เป็นเพราะกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูกำลังเกิดขึ้นตามพลังของธาตุใดธาตุหนึ่งมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปเกิดขึ้นเพื่อดับไปแล้วทำไมจึงจะต้องไปให้ความสำคัญกับมันมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปและเมื่อเราเฝ้าดูมันโดยไม่ไปปรุงแต่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเรารักษาอุเบกขาแห่งจิตเอาไว้เราก็จะพบว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุใดกลาปาชนิดต่างๆจึงเกิดขึ้นในร่างกายและปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกตามลักษณะเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งเล่ากลาปะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรานำเข้าไปใส่ในกระแสชีวิตหรือกระแสของนามหรือจิตและรูปหรือกายสำหรับรูปหรือกายสิ่งที่เข้าไปหล่อเลี้ยงมีอยู่สองชนิดชนิดแรกคืออาหารที่เรากินเข้าไปซึ่งหากเราปฏิบัติตามวิธีการนี้ไปเรื่อยๆเราจะสามารถรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเช่นถ้าเรากินอาหารที่เผ็ดร้อนเข้าไปเมื่อมานั่งปฏิบัติเราจะรู้สึกว่ามีธาตุไฟเกิดขึ้นในร่างกายมีความอาหารที่เผ็ดร้อนเข้าไปเมื่อมานั่งปฏิบัติเราจะรู้สึกว่ามีธาตุไฟเกิดขึ้นในร่างกายมีความรู้สึกแสบร้อนที่โน่นที่นี่ซึ่งเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปในทำนองเดียวกันถ้าเรากินอาหารมันๆเข้าไปเราจะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกหนักๆอันเป็นลักษณะธาตุกินดังนั้นอาหารที่กินเข้าไปจึงทำให้เกิดกลาปะตามชนิดของอาหารนั้นๆส่วนสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายชนิดที่สองคือบรรยากาศรอบๆตัวเราคนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนจะมีสภาพร่างกายแตกต่างจากคนในเขตหนาวคนที่อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ดีจะมีสุขภาพร่างกายดีคนที่อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะมีสุขภาพร่างกายไม่ดีกลุ่มก้อนกลาปะที่เกิดขึ้นในร่างกายจะได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศรอบๆตัวเราด้วยสำหรับกระแสของนามหรือจิตนั้นก็มีสิ่งหล่อเลี้ยงสองชนิดเช่นกันสิ่งหนึ่งคือสังขารหรือการปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันตัวอย่างเช่นถ้าเราปรุงแต่งความโกรธเข้าไปในขณะนี้แล้วถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ชำนาญแล้วเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าจิตกำลังมีความโกรธและธาตุไฟจะปรากฏขึ้นกลุ่มก้อนของกลาปะที่เกิดขึ้นในร่างกายจะมีธาตุไฟเป็นลักษณะเด่นทำให้เรารู้สึกรุ่มร้อนขึ้นในกายหากเราปรุงแต่งความกลัวเข้าไปในจิตก็จะมีผลเป็นธาตุลมมีลักษณะเด่นในกลาปะที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกสั่นสะท้านการปรุงแต่งหรือสภาพที่เราสร้างขึ้นในจิตจะส่งผลมาที่กายกลาปะจะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเด่นตามธาตุชนิดเดียวกับที่เราปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งจะทำให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกทางกายตามลักษณะของธาตุนั้นนี่คือกฎธรรมชาติจึงรอเลี้ยงจิตอีกชนิดหนึ่งคือสังขารหรือการปรุงแต่งในอดีตซึ่งเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ผลเมื่อถึงเวลาตัวอย่างเช่นถ้าท่านได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นเอาไว้ในอดีตเมื่อถึงเวลาของมันเวทนาจะเกิดขึ้นความรู้สึกในกายจะเกิดขึ้นอย่างเดียวกับที่เคยเกิดมาแล้วกลาปะชนิดเดียวกันจะปรากฏขึ้นหรือหากท่านได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นเอาไว้เมื่อเวลาของมันมาถึงก็จะมีแต่ธาตุไฟเกิดขึ้นในร่างกายของท่านข้าพเจ้าเคยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเช่นนี้ในประเทศที่อยู่ในเขตหนาวในฤดูหนาวรวมทั้งในเขตแถบภูเขาหิมาลัยผู้ปฏิบัติพากันนั่งปฏิบัติโดยมีผ้าห่มหนาๆคลุมตัวแต่ในวันวิปัสสนาหรือหลังจากวันวิปัสสนา1วันคนเหล่านั้นพากันโยนผ้าห่มทิ้งทั้งนี้เพราะเขารู้สึกร้อนทำไมจึงร้อนเขารู้สึกร้อนได้อย่างไรเขาร้อนเพราะสังขารอันมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาที่เขาได้สะสมไว้ในอดีตได้ผุดโผล่ขึ้นมาทำให้รู้สึกร้อนจนเหงื่อออกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตจะปรากฏออกมาทางกายสังขารแสดงออกมาเป็นความรู้สึกทางกายผู้คนมากมายได้พบกับประสบการณ์เช่นนี้และได้กลับมาปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกเพราะเขาได้พบวิธีการขจัดกิเลสที่ทำให้ความโกรธลดน้อยลงไปอารมณ์รุนแรงถดถอยไปถดถอยไปความกลัวลดน้อยลงลดน้อยลงกิเลสปรากฏออกมาในรูปของเวทนาหรือความรู้สึกทางกายและเมื่อเราทำจิตให้เป็นอุเบกขาเวทนานั้นก็จะดับไปกิ ิเลสเก่าๆชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะหลุดลอกออกไปถ้าเรามีความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าคลาปะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเด่นปรากฏออกมาเป็นเวทนาในกายตามการปรุงแต่งของเราก็จะทำให้การปฏิบัติของเราง่ายขึ้นมิฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดเวทนาที่ไม่สบายขึ้นในกายเราก็ปรุงแต่งต่อความรู้สึกนั้นด้วยความไม่ชอบไม่พอใจหรือเมื่อเกิดความรู้สึกสบายขึ้นในกายเราก็ปรุงแต่งตอบสนองด้วยความพอใจซึ่งทำให้เป็นการเพิ่มพูนสังขารหรือเพิ่มพูนความทุกข์ทำให้เราไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้วิธีการปฏิบัตินี้จึงนำท่านไปสู่ระดับที่ให้รับรู้เวทนาในทุกๆขณะท่านจะต้องมีสติรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้นในกายและตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขามีอุเบกขาตลอดเวลาแล้วกิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะถูกขจัดออกไปจนถึงขั้นที่ท่านสามารถขจัดกิเลสออกไปได้จนหมดสิ้นแล้วท่านก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องก้าวเดินไปเองทีละขั้นทีละขั้นไม่มีใครทำแทนท่านได้อาจจะมีผู้ชี้ทางให้ท่านหรือให้กำลังใจแก่ท่านแต่ทุกๆย่างก้าวท่านจะต้องเดินไปด้วยตนเองซึ่งท่านจะต้องพบกับอุปสรรคพบกับศัตรูที่จะพยายามเอาชนะท่านศัตรูในการปฏิบัติมีอยู่5อย่างด้วยกันขอให้จำศัตรูทั้ง5นี้ไว้ให้ดีและอย่าปล่อยให้มันมามีอำนาจเหนือท่านได้มิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติของท่านก็จะไม่ก้าวหน้าศัตรูทั้ง5คืออะไรบ้างศัตรูสำคัญ2ตัวแรกคือกามฉันทะและพยาบาทกามฉันทะคือความพอใจในกามคุณหรือสิ่งสุขสบายสวยงามซึ่งจะพัฒนาเป็นโลภะส่วนพยาบาทได้แก่ความขัดเคืองใจในสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งจะพัฒนาเป็นโทสะท่านมาที่นี่เพื่อกำจัดศัตรูทั้งสองนี้การปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อขจัดกิเลสทั้งสองตัวนี้แต่ด้วยความไม่รู้ท่านอาจรู้สึกว่าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังแล้วและในเวลาเดียวกันท่านกลับสร้างโลภะกิเลสขึ้นมาหรือขณะปฏิบัติท่านก็สร้างความขัดเคืองใจคือโทสะขึ้นมาซึ่งตัวอย่างของการสร้างโลภะกิเลสที่เห็นได้ชัดเจนคือท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึง9วันทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเหตุผลที่สำคัญก็คือว่าจิตมนุษย์นั้นอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของคนอื่นมากถ้าให้พูดได้สิ่งแรกที่ท่านจะถามผู้ร่วมปฏิบัติก็คือเขามีความรู้สึกเช่นไรมีเวทนาชนิดใดเกิดขึ้นและถ้ามีผู้ตอบว่าเขารู้สึกซ่าซ่าตลอดตัวท่านก็อาจจะคิดว่าซ่าซ่าตลอดตัวหรือทำไมฉันจึงไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยหรือถ้าผู้อื่นตอบว่าเขารู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายรู้สึกสบายดีมากท่านก็อาจจะถามตัวเองว่าเหมือนกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายหรือทำไมฉันจึงไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นล่ะและเมื่อถึงชั่วโมงปฏิบัติท่านก็จะนึกแต่ว่าฉันอยากรู้สึกซ่าซ่าทั้งตัวฉันอยากรู้สึกซ่าซ่าทั้งตัวหรือฉันอยากให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายฉันอยากมีกระแสไฟฟ้าไหลทั่วร่างกายมีแต่ความอยากความอยากไม่ว่าจะอยากได้อะไรความอยากทุกชนิดล้วนเป็นเครื่องพันธนาการตัวเราแม้เมื่อท่านอยากจะได้มรรคผลนิพพานท่านก็กำลังวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนิพพานเพราะนิพพานคือภาวะที่ปราศจากความอยากใดๆการอยากจะได้ภาวะนิพพานจึงเป็นไปไม่ได้จงอย่าปล่อยให้กามฉันทะมีอำนาจเหนือท่านเพราะมันจะทำให้การปฏิบัติของท่านถอยหลังเช่นเดียวกับความพยาบาทความไม่พอใจหรือโทสะกิเลสการที่ท่านจะต้องนั่งปฏิบัติเป็นเวลา1ชั่วโมงซึ่งท่านก็พอจะนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วหลังจากนั้นความทรมานก็เกิดขึ้นท่านไม่อาจจะทนได้อีกแล้วและเริ่มสงสัยว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรเกิดความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นแม้ในขณะนั้นท่านไม่ควรจะลืมตาแต่ท่านก็อดไม่ได้ที่จะเปิดเปลือกตาขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็แอบมองไปรอบๆบังเอิญตอนนั้นทุกคนกำลังนั่งนิ่งราวกับพระพุทธรูปท่านก็อาจจะนึกว่านี่หมายความว่าคนอื่นๆไม่เจ็บไม่ปวดกันเลยหรืออย่างไรฉันกำลังรู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดของคนอื่นเขาหายไปหมดแล้วแต่ฉันสิยังเจ็บปวดอยู่อาจารย์ก็คอยจะบอกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปแต่ความเจ็บปวดของฉันมันไม่เป็นอนิจจังมันคงอยู่อย่างถาวรดูสิ ฉันบอกมันกี่ครั้งแล้วว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแต่มันก็ไม่หายเจ็บปวดสักทีแล้วท่านก็เกิดโทสะขึ้นมาโทสะคือศัตรูตัวใหญ่ที่จะมามีอำนาจเหนือท่านจนท่านไม่อาจจะปฏิบัติวิปัสสนาได้จงอย่าปล่อยให้ศัตรูตัวนี้มามีอำนาจเหนือท่านได้มีศัตรูอีก2ตัวศัตรูพวกนี้คือกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ที่สะสมมาแต่อดีตมันเป็นศัตรูที่สำคัญของท่านเริ่มแรกมันเข้ามาอยู่ในตัวของท่านในฐานะผู้อาศัยเปรียบดังแขกที่มาอยู่ในบ้านแต่ต่อมามันจะพยายามทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเพราะมันไม่ต้องการจะออกไปอยู่ที่อื่นเมื่อท่านปฏิบัติวิปัสสนากิเลสเหล่านี้จะต้องถูกขจัดออกไปแต่เมื่อมันไม่ต้องการที่จะไปมันก็พยายามสะกิดท่านให้หยุดปฏิบัติเสียวิธีการอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติมันก็จะทำให้ท่านรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแม้ว่าท่านจะได้หลับสนิทตลอดคืนมาแล้วก็ตามแต่เมื่อมานั่งปฏิบัติท่านกลับรู้สึกง่วงเหลือเกินแต่เมื่อหยุดปฏิบัติความง่วงก็หายไปและเมื่อกลับมานั่งปฏิบัติอีกความง่วงเหงาหาวนอนก็กลับมาอีกความหดหู่ซึมเศร้าความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเรียกว่าทีนมิทะนี้เป็นศัตรูสำคัญตัวหนึ่งที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ท่านได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางสายนี้ท่านจึงต้องพยายามต่อสู้ไม่ให้ศัตรูตัวนี้มามีอำนาจเหนือท่านได้ด้วยการหายใจให้แรงขึ้นเมื่อท่านรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแต่ถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ลุกขึ้นยืนถ้ายังไม่ได้ผลอีกก็จงออกไปเดินสักครู่หนึ่งประมาณ5นาทีถ้าไม่ใช่เป็นระหว่างชั่วโมงอธิษฐานแล้วจึงกลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งศัตรูสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งคอยสะกิดจากภายในตัวของท่านก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรืออุทธัจจกุกุจจะที่ทำให้ท่านไม่อยากจะปฏิบัติท่านอาจจะอยากทำโน่นนิดทำนี่หน่อยโดยไม่ปฏิบัติแม้แต่ในชั่วโมงอธิษฐานที่ท่านต้องไม่ขยับขยื่นเลยแต่ด้วยอิทธิพลของศัตรูตัวนี้ท่านอาจจะลุกขึ้นและพาตัวออกไปจากห้องปฏิบัติเสียเลยแล้วจึงมารู้ตัวภายหลังในตอนกลางคืนเมื่อท่านได้ยินว่าวันที่6ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงทราบว่าท่านได้ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านอาจร้องไห้เสียดายเวลาแต่ในเส้นทางธรรมะจะไม่มีที่สำหรับให้ท่านมานั่งร้องไห้สำนึกผิดและการร้องไห้ของท่านคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ของการร้องไห้เอาไว้เมื่อเป็นผลที่ได้ก็จะเป็นการร้องไห้เช่นกันเพราะเมื่อท่านหว่านเมล็ดพันธุ์ของการร้องไห้เอาไว้ท่านจะให้ผลออกมาเป็นความยิ้มแย้มได้อย่างไรท่านจะต้องไม่พยายามแก้ตัวหากแต่ยอมรับความจริงเมื่อท่านทำผิดท่านก็ยอมรับว่าท่านทำผิดท่านอาจจะไปสารภาพผิดกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าท่านและตั้งใจระมัดระวังที่จะไม่ทำผิดอีกต่อไปศัตรูตัวที่5คือความลังเลสงสัยหรือวิจิกิจฉาเช่นสงสัยในวิธีการปฏิบัติสงสัยว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ทำไมจึงต้องสังเกตลมหายใจเพราะแม้จะไม่เฝ้าดูมันลมหายใจก็ยังคงผ่านเข้าออกอยู่อย่างนั้นการนั่งเฝ้าดูลมหายใจผ่านเข้าออกก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใดและการมานั่งสังเกตดูความรู้สึกต่างๆในร่างกายก็เช่นกันท่านเริ่มสงสัยในวิธีการปฏิบัติท่านเริ่มสงสัยในตัวผู้สอนทำไมอาจารย์ผู้สอนจึงไม่โกนหัวทำไมจึงไม่ไว้ผมยาวหรือไว้หนวดไว้เคราทำไมจึงไม่มีสายสร้อยลูกประคำห้อยคอทำไมจึงไม่มีอะไรๆที่เหมือนกับเกจิอาจารย์ของสำนักต่างๆในอินเดียที่เขามีกันทำไมอาจารย์ผู้สอนจึงดูเหมือนคนธรรมดาทำไมจึงไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆเหาะก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้มีหนำซ้ำระหว่างปฏิบัติยังเรียกให้ผู้ปฏิบัติมานั่งตรงหน้าแล้วถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรดูสิเป็นเกจิอาจารย์ทั้งทีแต่ไม่ยักรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนี่คือความสงสัยหรือวิจิกิจฉาสงสัยในวิธีการสงสัยในอาจารย์ผู้สอนหรือท่านอาจไม่มีความสงสัยเหล่านี้เพราะเชื่อมั่นว่าวิธีการนี้ดีอาจารย์ผู้สอนก็ดีแต่สงสัยในความสามารถของตนเองคิดว่าคงปฏิบัติไม่ได้ควรจะหนีดีกว่านี่คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจงอย่าปล่อยให้มันมามีอำนาจเหนือท่านได้ถ้าท่านมีความสงสัยเกิดขึ้นก็ขอให้ไปพบอาจารย์ผู้สอนสอบถามให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถก้าวหน้าไปบนเส้นทางสายนี้ได้เลยจงจำไว้ว่า อย่าปล่อยให้นิวรณ์5หรือศัตรูทั้ง5มามีอำนาจเหนือท่านได้จงกำจัดมันเสียแล้วท่านจะพบว่าการปฏิบัติของท่านจะก้าวหน้าและก้าวหน้าไปเรื่อยๆวิธีการปฏิบัตินี้เป็นวิธีการอันมหัศจรรย์ยิ่งเป็นดังผงซักฟอกหรือสบู่ที่จะชำระล้างจิตของท่านให้สะอาดยิ่งชำระจิตให้สะอาดได้เพียงไรท่านก็จะยิ่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากเท่านั้นคนทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้จะได้รับผลอย่างเดียวกันคือหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลหรือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วตลอด25ศตวรรษผู้ที่ได้ปฏิบัติภาวนาตามวิธีการนี้อย่างถูกต้องจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันทั้งสิ้นแม้ในเวลานี้ก็ตามทั้งนี้เพราะวิธีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นเสมือนดังสบู่หรือผงซักฟอกที่จะชำระล้างกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายให้หลุดลอกออกไปทันแล้วทันเล่าในสมัยพุทธกาลมีคนเป็นจำนวนล้านๆคนที่ได้พบกับอิสระภาพโดยเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่โด่งดังมากเป็นที่กล่าวขานถึงคือพระองคุลิมานผู้ซึ่งสังหารชีวิตผู้คนมาแล้วถึง999คนการที่ได้สังหารผู้คนไปมากมายถึง999คนในชาตินี้นั้นในชาติก่อนๆจะเคยฆ่าฟันใครมามากน้อยเท่าใดก็ไม่มีใครทราบได้แต่เฉพาะในชาตินี้ได้ฆ่าฟันไปแล้วถึง999คนทั้งนี้เพราะอวิชชาและการถูกลวงด้วยอุบายจนได้ตั้งจิตสาบานว่าจะสังหารผู้คนให้ครบ 1,000 คนและขณะตามล่าคนที่ 1,000 อยู่นั้นองคุลิมานก็ได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้พบกับธรรมะต่อมาได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆมาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะองคุลิมานแล้วตรัสว่าขอให้เจ้าจงหลุดพ้นหามิได้องคุลิมานต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายในที่นี้คือทำอานาปานสติและวิปัสสนาปฏิบัติเพื่อขจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากจิตการฆ่าคนนั้นไม่ใช่ของง่ายเราจะต้องมีความโกรธความเกลียดมากมายอยู่ในจิตเราจึงจะสามารถฆ่าคนสักคนหนึ่งได้แต่นี่องคุลิมานสังหารคนมาแล้ว999คนความไม่บริสุทธิ์หรือกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตจะมีมากสักเพียงไรนั้นไม่อาจจะประมาณได้แต่กิเลสเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกขจัดไปองคุลิมานได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์และเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพระองคุลิมานได้เดินทางไปทั่วอินเดียตอนเหนือเพื่อเผยแพร่วิธีการปฏิบัติอันมหัศจรรย์ที่ช่วยให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์บางครั้งก็มีคนจำได้ว่าภิกษุรูปนี้คือองคุลิมานที่ได้เคยฆ่าพ่อหรือแม่หรือลูกหรือพี่หรือน้องของตนมาแล้วก็จะพากันคว้างปาพระองคุลิมานด้วยก้อนอิฐก้อนหินจนเลือดอาบไปทั้งร่างแต่จิตของพระองคุลิมานขณะนั้นเอิบอาบไปด้วยความรักความเมตตาต่อคนเหล่านั้นท่านได้กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าเพราะอวิชชาข้าพเจ้าจึงเป็นคนทั้งโง่ทั้งบ้ามาก่อนข้าพเจ้าจึงได้ทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นแต่บัดนี้ข้าพเจ้าได้พบกับธรรมะแล้วข้าพเจ้าได้พบกับวิธีปฏิบัติอันมหัศจรรย์ยิ่งซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พวกท่านเองก็อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันถ้าท่านได้ปฏิบัติธรรมตามวิธีการนี้พระองคุลิมานได้อุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ประเวณเผยแผ่ธรรมะและวิธีการปฏิบัตินี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ทั้งหลายให้ได้พบกับวิถีทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นและวิธีการปฏิบัตินี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังกรณีของนากีสาโคตมีซึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวที่นางรักอย่างสุดจิตสุดใจแต่ลูกของนางได้ตายลงไปทั้งที่ยังเล็กอยู่มากนางแทบจะเป็นบ้าด้วยความอาลัยรักแต่เมื่อได้มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์มิได้ให้ชีวิตแก่ลูกของนางแต่ได้ให้ธรรมะแก่นางและด้วยธรรมะนั้นนางได้ชำระจิตจนบริสุทธิ์และได้บรรลุอรหันต์เช่นเดียวกันกับนางปตาจราผู้ได้รับความวิปโยคโศกเศร้าแสนสาหัสเพราะสามีและลูกทั้งสองคนได้ตายจากไปรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องก็ได้ตายไปจนหมดสิ้นจึงทำให้นางเสียสติแต่เมื่อนางได้มาพบพระพุทธเจ้าได้รับธรรมะและวิธีการปฏิบัตินี้จากพระองค์ซึ่งเมื่อนางปฏิบัติไปก็ ็ได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหากพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้อิทธิฤทธิ์ชุบชีวิตให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้กลับฟื้นคืนมาใหม่ความทุกข์ก็จะยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพราะคนเรานั้นต่างก็เวียนว่ายตายเกิดกันมานับไม่ถ้วนครั้งแล้วและแต่ละชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆนานามีการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายมีการร้องไห้คร่ำครวญซึ่งสภาพการเช่นนี้ก็ยังจะต้องเผชิญต่อไปอีกในชาติต่อๆไปหากเราจะนำเอากระดูกของบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ตายจากไปในชาติต่างๆแต่ผลหลังมากองรวมกันเข้าแล้วกองกระดูกนั้นก็คงจะสูงใหญ่เท่าภูเขาหิมาลัยและน้ำตาที่เราหลั่งออกไปในแต่ละครั้งที่คนใกล้ชิดได้ตายไปเมื่อมารวมกันเข้าแล้วก็คงจะมีขนาดเท่ากับน้ำในมหาสมุทรความทุกข์ที่ได้รับจากการพลัดพรากในอดีตและที่จะได้รับต่อไปในอนาคตนั้นใหญ่หลวงนักดังนั้นการมีอิทธิฤทธิ์สามารถชุบชีวิตให้กลับฟื้นคืนมาได้ก็หาช่วยบรรดาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ไหมการให้ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ผู้มีทุกข์สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งความทุกข์ในอดีตความทุกข์ในปัจจุบันและความทุกข์ในอนาคตและด้วยการปฏิบัติวิปัสสนานี้จะทำให้ท่านได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่านไม่จำเป็นที่จะต้องสละชีวิตผู้ครองเรือนออกไปบวชเป็นพระหรือเป็นชีเพื่อปฏิบัติตามวิธีการนี้จริงอยู่การออกบวชเป็นพระหรือเป็นชีจะทำให้มีเวลาปฏิบัติได้มากกว่าผู้ครองเรือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วจะไม่สามารถหลุดพ้นได้วิธีการนี้และวิถีทางนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือเป็นคฤหัสถ์หากได้ปฏิบัติแล้วจะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนผู้คนนับล้านในอินเดียตอนเหนือได้บรรลุธรรมด้วยการกล้าเดินไปบนเส้นทางที่พระศาสดาทรงสอนโดยไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นชีดังเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ร่ำรวยมากที่สุดผู้หนึ่งของอินเดียในสมัยนั้นและเป็นอุบาสกคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยความทุกข์แม้ว่าจะร่ำรวยมากแต่เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับธรรมะและได้ชำระจิตจนบริสุทธิ์จนสามารถบรรลุโสดาปัตติผลชีวิตจึงได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้นี้สมัยเมื่อยังไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้ที่ทำทานมากอยู่แล้วเป็นประจำโดยสงเคราะห์ให้อาหารแก่ผู้ยากไร้อนาถาจึงได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกซึ่งแปลว่าผู้มีค่อนข้าเพื่อคนอนาถาแต่การให้ทานนั้นเป็นไปโดยไม่มีธรรมกำกับการเพียงแต่ให้ทานนั้นไม่พอการให้ทานจะต้องมีธรรมกำกับด้วยถ้าการให้ทานเป็นไปเพื่อเพิ่มอัตตาของตนเองแล้วการให้ทานนั้นก็เปล่าประโยชน์จุดประสงค์ในการให้ทานก็เพื่อละลายอัตตาทุกสิ่งที่หามาได้ส่วนหนึ่งเราจะแบ่งปันออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือวิธีการที่เราจะไม่ปล่อยให้อัตตาหรือตัวตนของเราพองฟูขึ้นมาได้ดังนั้นเพื่อละลายอัตตาเราจึงต้องมีความเอื้อเฟื้อไม่ถือตัวตนเป็นใหญ่และแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่หามาได้ให้กับผู้อื่นบ้างสำหรับท่านอนาถบิณฑิกนั้นเมื่อก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้แบ่งปันทรัพย์ของท่านให้เป็นทานแก่ผู้อื่นโดยหวังในชื่อเสียงแต่เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ลิ้มรสธรรมะพร้อมกับได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้และได้ชำระจิตจนบริสุทธิ์แล้วความเห็นของท่านก็เปลี่ยนไปความมุ่งหมายก็เปลี่ยนไปเมื่อทำบุญก็ดีทำทานก็ดีก็มิได้มุ่งหมายเพื่อจะยกอัตตาตนเองหากจะทำเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นการให้อาหารแก่ผู้หิวโหยเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราควรให้อาหารแก่คนที่หิวโหยแต่เมื่อเราให้อาหารแก่คนที่หิวโหยในวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะต้องหิวอีกเราให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ภายในเวลาปีหนึ่งหรือสองปีเสื้อผ้าที่เราให้เขาไปก็จะขาดสิ้นแล้วเขาก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกเราให้ยาแก่คนที่ป่วยเขาก็จะหายป่วยด้วยโรคหนึ่งแต่ครั้นแล้วเขาก็จะป่วยด้วยโรคอื่นๆอีกแต่ถ้าเราให้ธรรมะแก่ผู้ใดผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิดธรรมทานนั้นจึงเป็นทานอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าทานทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังที่นาติเพราะรสแห่งธรรมย่อมชำระรสทั้งปวงสัพพรสังธรรมรโสที่นาติบัดนี้ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ได้เกิดความปรารถนาที่จะให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสลิ้มรสธรรมะอันมหัศจรรย์เช่นเดียวกับท่านบ้างเงินทองทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ท่านก็ปรารถนาที่จะแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจึงไปเฝ้าองค์พระศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์และกราบทูลขอสร้างวัดถวายที่นครสาวัตถีที่ท่านเศรษฐีพำนักอยู่โดยให้เหตุผลว่านครสาวัตถีเป็นนครใหญ่ที่มีประชาชนหนาแน่นมากที่สุดในอินเดียในเวลานั้นและผู้คนเหล่านั้นล้วนแต่มีความทุกข์หากมีสถานปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนที่หนาแน่นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วนิ่งอยู่ซึ่งท่านเศรษฐีก็ถือเป็นพุทธานุญาตจึงได้กระวีกระวาดกลับมาที่นครสาวัตถีเพื่อเสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งจะต้องไม่ห่างไกลจนเกินไปจนคนส่วนใหญ่ไปมาลำบากและต้องไม่อยู่ในชุมชนที่หนาแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมสถานที่ที่เหมาะสมจึงควรจะอยู่ที่บริเวณชานเมืองและท่านก็ได้พบอุทยานอันงดงามสงบเงียบเหมาะสมยิ่งนักเมื่อสืบหาเจ้าของก็พบว่าเป็นอุทยานอันเป็นที่พักผ่อนของเจ้าชายพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าเจ้าเชษฐ์จึงทูลขอซื้อจากพระองค์เจ้าชายรู้สึกไม่พอพระทัยและปฏิเสธไม่ขายให้แต่ท่านเศรษฐีก็เฝ้าอ้อนวอนเพื่อตัดความรำคาญเจ้าเชษฐ์จึงรับสั่งว่าจะขายให้แต่ให้ท่านเศรษฐีชำระค่าที่ดินในจำนวนเท่ากับทองแท่งที่สามารถปูแผ่คลุมที่ดินนั้นได้ทั้งหมดซึ่งท่านเศรษฐีก็ตกลงและนำทองบรรทุกเกวียนมาทันทีเจ้าเชษฐ์ประหลาดพระทัยและทรงสงสัยเป็นยิ่งนักว่าเหตุใดที่ดินจึงมีค่าถึงเพียงนั้นซึ่งท่านเศรษฐีก็ทูลอธิบายให้ทรงทราบว่าจะใช้ที่ดินผืนนั้นเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จมาโปรดผู้คนและถ้ามีบุคคลใดแม้แต่เพียงคนเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ในที่นั้นก็ถือได้ว่าได้บังเกิดคุณค่ามากมายมหาศาลอันประมาณมิได้มากยิ่งกว่าเงินทองของท่านทั้งหมดที่เสียไปอย่างไม่อาจจะเปรียบเทียบกันได้และท่านเศรษฐีก็เชื่อว่ามิใช่จะมีแต่เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางอันประเสริฐนี้หากแต่จะมีหมู่ชนนับพันนับหมื่นที่จะมาใช้สถานที่นั้นเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งท่านก็ได้สร้างหอปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 10,000 คนนับได้ว่าทานครั้งนี้เป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อความดีงามและเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเกียรติยศเป็นการให้แต่สถานเดียวมีอยู่ระยะหนึ่งที่ท่านเศรษฐีพลาดพลั้งถึงกับต้องสิ้นเนื้อประดาตัวทั้งนี้เนื่องมาจากวิบากกรรมแต่เก่าก่อนและถึงแม้ว่าท่านจะสิ้นเนื้อประดาตัวในระยะเวลาไม่ยาวนานนักแต่ระหว่างนั้นท่านก็มีสภาพไม่ต่างไปจากขอทานถึงกระนั้นท่านก็ยังคงไปปฏิบัติภาวนาณวัดพระเชตวันแห่งนั้นทุกวันวันละ2ครั้งเช้าเย็นในฐานะผู้ครองเรือนเมื่อไปวัดก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดมือไปถวายเป็นธรรมบูชาแต่เมื่อยากจนเช่นนั้นท่านเศรษฐีไม่อาจหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปถวายได้แต่ท่านก็ไม่ยอมไปมือเปล่าในสมัยที่ยังร่ำรวยอยู่นั้นท่านได้นำดินปุ๋ยจากที่ต่างๆทั่วอินเดียมาเก็บไว้ที่สวนเล็กๆหลังบ้านของท่านและเมื่อท่านไม่มีอะไรจะนำไปถวายวัดท่านก็เลยใช้มือทั้งสองกอบดินปุ๋ยไปด้วยทั้งนี้เพื่อนำไปใส่ต้นไม้ในวัดด้วยหวังว่าดินปุ๋ยนี้จะช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นได้เจริญงอกงามแต่กิ่งก้านสาขาและเกิดร่มเงาที่ร่มรื่นและหากผู้หนึ่งผู้ใดได้บรรลุธรรมภายใต้ต้นไม้นี้ทานของท่านเศรษฐีก็จะสำเร็จด้วยดีซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะบริจาคทานด้วยดินปุ๋ยเพียงสองกำมือหรือบริจาคเงินทองจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้คนจำนวนนับพันนับหมื่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเพราะเจตนาในการบริจาคก็เพื่อความดีงามและเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยละลายอัตตาของเราทำให้เราไม่คิดถึงเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นหากแต่จะคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนรวมด้วยมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับบุตรสาวของเศรษฐีใหญ่ชื่อนางวิสาขาซึ่งได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7ขวบต่อมาเมื่อโตเป็นสาวได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายสามีซึ่งมีบิดาของสามีเป็นผู้ครอบครองบ้านเรือนบิดาของสามีนางวิสาขานั้น เป็นผู้ที่ปราศจากศีลและธรรมมีแต่ความระแวงสงสัยและอารมณ์เสียอยู่เป็นนิดบ้านทั้งบ้านจึงไม่เป็นปกติสุขครั้นเมื่อนางวิสาขาได้เข้ามาอยู่ร่วมด้วยธรรมะด้วยปัญญาและด้วยความรักความเมตตาของนางบรรยากาศในบ้านจึงเปลี่ยนไปแต่บิดาของสามีนางก็ยังเป็นเช่นเดิมคือเป็นคนเห็นแก่ตัวรวมทั้งตนีทีเหนียวไม่เคยบริจาคทานให้แก่ใครทั้งสิ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่บิดาของสามีนางกำลังรับประทานอาหารอยู่บังเอิญมีพระภิกษุมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านบิดาของสามีนางเหลือบเห็นจึงรีบหันหลังให้เพราะเขาไม่ต้องการใส่บาตรและไม่ต้องการให้พระภิกษุเห็นว่าเขากำลังรับประทานอาหารอยู่นางวิสาขาเห็นดังนั้นจึงกล่าวแก่พระภิกษุรูปนั้นว่าข้าแต่ท่านที่เคารพเนื่องจากบิดาของสามีข้าพเจ้ากำลังรับประทานอาหารเก่าที่บูดอยู่จึงใคร่ขอนิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิดพระภิกษุได้ฟังดังนั้นจึงเดินจากไปแต่บิดาของสามีนางโกรธเคืองมากต้องการรู้ว่าเหตุใดนางจึงกล่าวหาว่าตนกินอาหารบูดในเมื่ออาหารที่ตนกินนั้นล้วนเป็นอาหารดีๆทั้งนั้นนางวิสาขาจึงอธิบายให้รู้ว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้บิดาของสามีกำลังกินบุญเก่าอยู่ที่รุ่งเรืองร่ำรวยอยู่นั้นเป็นเพราะบุญที่ทำมาในอดีตชาติแต่ในชาตินี้ไม่เคยทำบุญใดๆไว้โดยจะเห็นได้ว่าไม่เคยแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้ใดเลยและเพราะเหตุที่เป็นคนเห็นแก่ตัวนี้เองชีวิตจึงเต็มไปด้วยความทุกข์และการที่เกรงว่าผู้อื่นจะมามีส่วนแบ่งในทรัพย์สินของตนเป็นการสร้างสังขารแห่งความทุกข์ของตนเองสะสมเอาไว้หากชาตินี้มีจิตอันเป็นกุศลรู้จักทำบุญให้ทานแบ่งปันข้าวของที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นผลบุญก็จะทำให้จิตใจเบิกบานแช่มชื่นแจ่มใสมีความสุขซึ่งเท่ากับได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเอาไว้ในใจผลที่ได้รับต่อไปก็จะต้องเป็นความสุขเช่นเดียวกันเมื่อได้ฟังนำวิสาขาอธิบายเช่นนั้นแค่รอยบิดาของสามีนางคงจะมีบุญเก่าพอควรจึงสามารถเข้าใจในกฎของธรรมะและกฎธรรมชาติได้และต่อมาเมื่อมีโอกาสก็ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาและลงมือปฏิบัติด้วยซึ่งก็สามารถบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ผู้คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัวจึงได้รับความสงบสุขโดยทั่วหน้ากันบรรยากาศในบ้านเรือนก็เต็มไปด้วยความกลมเกลียวและสุขสงบมีผู้คนจำนวนมากที่ได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้และได้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้มิได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในสมัยพุทธกาลแต่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าติดต่อกันมาตลอดเวลา25พุทธศตวรรษจวบจนปัจจุบันบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้ามาปฏิบัติภาวนาตามวิธีการที่ถูกต้องย่อมจะได้รับผลดีเสมอทั้งในอดีตและปัจจุบันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับอาจารย์ของข้าพเจ้าคือท่านสายาจีอุบาขินเมื่อครั้งที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษรัฐเล็กต่างก็มารวมกันเข้าเป็นสหภาพพม่าและตกลงเลือกเจ้าผู้ครองรัฐหนึ่งให้เป็นประธานาธิบดีซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วประธานาธิบดีไม่มีอำนาจใดๆเพราะต้องใช้อำนาจผ่านทางนายกรัฐมนตรีดังนั้นประธานาธิบดีจึงเป็นผู้ครองประเทศแต่เพียงในนามเจ้าผู้ครองรัฐที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีมีความภูมิใจมากจึงได้จัดงานเลี้ยงขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีผู้คนเป็นจำนวนมากต่างก็ได้รับเชิญมาในงานและต่างก็มาพร้อมหน้ากันในเวลา 1:30 นซึ่งเป็นเวลาที่แจ้งไว้ในบัตรเชิญแต่ตามเวลาดังกล่าวท่านประธานาธิบดีเจ้าภาพของงานก็หาได้มาปรากฏตัวไม่ 1:45 ก็ยังไม่มา 2:00 ก็ยังไม่มานายกรัฐมนตรีเริ่มกระวนกระวายใจจะเริ่มงานได้อย่างไรในเมื่อเจ้าภาพของงานยังไม่มานายกรัฐมนตรีจึงส่งคนขึ้นไปดูท่านประธานาธิบดีที่พักซึ่งอยู่ชั้นที่2ของทำเนียบคนผู้นั้นกลับลงมาแล้วกระซิบที่หูท่านนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ท่านประธานาธิบดีกำลังเมานอนกลิ้งอยู่บนพื้นยังลงมาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเปิดงานได้อย่างไรเล่าถ้าเจ้าของงานไม่มานายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจสั่งให้คนไปเอาตัวมาให้ได้และจัดที่นั่งให้ที่หัวโต๊ะเมื่ออาหารเริ่มเสิร์ฟท่านประธานาธิบดีผู้มีสติเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวก็เอาแต่นั่งสะอึกเอาจนกระทั่งเมื่ออาหารจานที่3ถูกนำมาเสิร์ฟท่านประธานาธิบดีก็อาเจียนออกมาเต็มโต๊ะนายกรัฐมนตรีรู้สึกเศร้าใจมากเขารำพึงว่าประเทศพม่านั้น ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมะแต่เรามีประธานาธิบดีเป็นคนชนิดไหนกันหนอวันรุ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีกลับเป็นปกติแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปขอโทษนายกรัฐมนตรีและเสนอที่จะลาออกจากตำแหน่งโดยยืนยันว่าตนไม่สามารถจะเลิกเล่าได้ท่านประธานาธิบดีให้เหตุผลว่าตามธรรมเนียมของเจ้าผู้ครองรัฐนั้นเมื่อทายาทของราชบัลลังก์ประสูติก็จะมีประเพณีป้อนเหล้าชนิดที่ดีที่สุดด้วยช้อนทองคำและในเมื่อสิ่งแรกที่ได้ลิ้มรสในชีวิตคือเหล้าท่านก็เลยดื่มเหล้าตลอดมาเป็นอาจินตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้และจนถึงขณะนี้หัวใจคงต้องทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตและเหล้าไปพร้อมๆกันอย่างละครึ่งเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและคิดว่าจะไม่สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตนี้แล้วบุคคลผู้นี้แหละที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับท่านตายาจีอุบาคินในเวลาต่อมาทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุบังเอิญให้ผ่านมาพบศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์อุบาคินซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติหลักสูตร10วันเข้าพอดีและได้พบเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นมีความสุขความสงบและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทําให้ท่านประธานาธิบดีรู้สึกทึ่งและหยุดถามว่าคนเหล่านั้นมาทําอะไรกันที่นั่นซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าคนเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมกันท่านประธานาธิบดีซึ่งเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาแต่ไม่เคยรู้เลยว่าการปฏิบัตินั้นมีการสอนกันอยู่ในสมัยนั้นและผลของการปฏิบัติก็ยังปรากฏอยู่แม้ในปัจจุบันท่านประธานาธิบดีนั้นไม่เคยได้พบกับความสุขสงบมาเลยตลอดชีวิตของท่านจึงปรารถนาที่จะได้พบบ้างเลยตัดสินใจขอเข้าปฏิบัติกับท่านอาจารย์อุบาคินซึ่งท่านอาจารย์ก็ออกปากอนุญาตท่านประธานาธิบดีจึงถามว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างในการเข้ารับการฝึกอบรมที่นี่ท่านอาจารย์อุบาคินตอบว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดท่านประธานาธิบดีต่อรองขอรักษาศีลเพียง4ข้อโดยขอยกเว้นข้อสุราแต่ท่านอาจารย์อุบาคินไม่อนุญาตแม้ท่านประธานาธิบดีจะพยายามต่อรองอย่างไรก็ไม่สำเร็จด้วยความกระตือรือร้นที่จะได้ริมรสความสงบสุขอันแท้จริงท่านประธานาธิบดีจึงยอมรับที่จะถือศีล5โดยมีข้อแม้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม10วันนี้แล้วจะขอกลับไปดื่มอีกซึ่งท่านอาจารย์ก็มิได้ขัดข้องแต่อย่างไรท่านกล่าวว่าหลังจาก10วันแล้วผู้ปฏิบัติทุกคนก็จะเป็นนายของตนเองทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะอยากทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่สามารถจะตามไปควบคุมได้ท่านประธานาธิบดีจึงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร10วันและได้ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้หลังจากที่อยู่ปฏิบัติจนครบ10วันแล้วเมื่อกลับถึงบ้านท่านประธานาธิบดีกลับไม่สามารถทนกลิ่นเหล้าได้แม้จะมีใครดื่มเหล้าอยู่ห่างออกไปถึง100หลาท่านก็ทนกลิ่นของมันไม่ได้ท่านได้เลิกดื่มโดยเด็ดขาดมิใช่มีใครมาขู่ท่านว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วท่านจะต้องตกนรกชั้นนั้นชั้นนี้แต่จากการปฏิบัติของท่านกระแสกิเลสที่ทำให้หลงไหลในรสสุราได้หลั่งไหลออกมาชั้นแล้วชั้นเล่าจนอ่อนกำลังลงและสามารถขจัดออกไปได้หมดสิ้นถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่เฉพาะกับประธานาธิบดีของสหภาพพม่าแล้วก็เราคงจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์แต่จากการปฏิบัตินี้มีผู้คนมากมายที่ได้หลุดพ้นจากสิ่งเสพติดต่างๆรวมทั้งหลุดพ้นจากความโกรธความหลงความกลัวและได้เริ่มชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความกลมเกลียวเมื่อข้าพเจ้าได้พบกับบรรดาศิษย์ที่เคยมาฝึกปฏิบัติกับข้าพเจ้าเมื่อ15ปีก่อนเวลานี้พวกเขามีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขข้าพเจ้าก็รู้สึกเต็มตื้นด้วยความยินดีที่เขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วธรรมะมิได้ช่วยคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนหากแต่ได้ช่วยผู้คนนับพันนับหมื่นให้ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมโดยทั่วหน้ากันท่านทั้งหลายมีโอกาสอันดีแล้วที่ได้มาปฏิบัติณที่นี้ท่านได้มีโอกาสมาพบกับรัตนะอันล้ำค่าท่านได้มีโอกาสพบสบู่วิเศษที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของท่านและช่วยทำให้จิตของท่านมีแต่ความสะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความสงบความสบายใจเป็นชีวิตที่มีค่าทั้งแก่ตัวท่านและผู้อื่นขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก4วันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในอันที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ด้วยการขจัดกิเลสความไม่บริสุทธิ์ทั้งมวลที่ท่านสะสมไว้และเปลี่ยนนิสัยความเคยชินของจิตของท่านเมื่อท่านมีสติรู้เท่าทันเวทนาก็เท่ากับว่าท่านมีสติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตใจของท่านแล้วและถ้าท่านรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างมั่นคงกิเลสทั้งหลายก็จะหลุดลอกออกไปโดยอัตโนมัติแล้วท่านก็จะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งมวลหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของโลภะโทสะและโมหะกิเลสขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกับความสุขอันแท้จริงได้พบกับความสงบอันแท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้พบกับความสุขสงบโดยทั่วหน้ากัน บรรยายวันที่7วันที่7ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาอีก3วันที่จะปฏิบัติแต่เวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จะเหลือเพียง2วันเพราะในวันที่10เวลาประมาณ 9:30 ก็จะครบช่วงเวลา9วันที่ท่านได้ปฏิญาณว่าจะไม่พูดคุยกันหลังจากนั้นการพูดคุยก็จะเริ่มขึ้นซึ่งการพูดคุยกับการปฏิบัติวิปัสสนานั้นไปด้วยกันไม่ได้แต่ในวันที่10ก็เป็นวันที่สำคัญมากในหลายแง่มุมหลังจากการผ่าตัดจิตอย่างละเอียดอ่อนเช่นนี้เราจะต้องใส่ยาสมานแผลและในวันที่10เราจะสอนวิธีสมานแผลดังนั้นวันที่10จึงเป็นวันที่สำคัญมากและในวันนั้นท่านก็จะเข้าใจว่าท่านจะนำวิธีการปฏิบัตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในวันนั้นเช่นเดียวกันท่านจะได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมปฏิบัติของท่านหลังจากที่ไม่สามารถพูดคุยกันเป็นเวลาถึง9วันเต็มการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมวิปัสสนาหลังจากการผ่าตัดอย่างละเอียดอ่อนเช่นนี้จะช่วยให้ท่านได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกได้โดยไม่ช็อกสรุปแล้ววันที่10นับว่าเป็นวันที่สำคัญมากในหลายๆแง่มุมดังนั้นเราจึงเหลือเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่อีกเพียง2วันขอให้ใช้เวลา2วันนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วท่านก็จะสามารถผ่าตัดจิตได้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกสามารถผ่าตัดจิตได้ลึกยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการขจัดกิเลสที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตการที่จะเจาะลงไปให้ลึกยิ่งขึ้นนั้นท่านจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้นใน2วันนี้ในชั่วโมงปฏิบัติท่านจะยังคงนั่งวิปัสสนาโดยไม่ลืมตาที่ห้องโถงนี้หรือที่ห้องพักของท่านแต่เมื่อถึงเวลาพักท่านจะยังคงทำวิปัสสนาอยู่เพียงแต่ท่านจะไม่นั่งหลับตาท่านจะปฏิบัติภารกิจทางกายทุกอย่างที่จำเป็นท่านจะลุกจะเดินจะรับประทานอาหารดื่มน้ำอาบน้ำล้างหน้าท่านจะทำทุกอย่างที่จำเป็นโดยให้เป็นการฝึกวิปัสสนาไปด้วยและการฝึกวิปัสสนาก็คือให้รู้เวทนาและรักษาจิตให้เป็นอุเบกขาตลอดเวลาใน2วันนี้ท่านจะฝึกวิปัสสนาในขณะที่ไม่ได้นั่งหลับตาในขณะที่ปฏิบัติภารกิจทางกายในชีวิตประจำวันภารกิจทางกายทุกอย่างเช่นขณะที่ท่านเดินท่านก็รู้ว่ากำลังเดินขณะที่รับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารขณะที่นอนก็รู้ว่ากำลังนอนขณะที่ปฏิบัติกิจทางกายทุกอย่างก็ให้ท่านรู้ในขณะนั้นและให้ทำไปด้วยอาการธรรมชาติอย่างที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้ท่านทำยะถาภูตาเมื่อเดินก็ให้เดินอย่างปกติธรรมชาติอย่าเดินให้ช้าเกินไปช้าจนเหมือนเต่าหรือหอยทากอย่าเดินช้าอย่างนั้นอย่ารับประทานช้าจงรับประทานตามปกติเดินตามปกติแต่ให้มีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาการกระทำทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายให้มีสติตามรู้รู้พร้อมกับการรู้เวทนา วิปัสสนาคือการปฏิบัติสติปัฏฐานพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติท่านปฏิบัติกายานุปัสสนาโดยการเฝ้าสังเกตกายท่านปฏิบัติเวทนานุปัสสนาโดยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกายท่านปฏิบัติจิตตานุปัสสนาโดยการสังเกตดูจิตและท่านปฏิบัติธรรมานุปัสสนาโดยการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตการปฏิบัติครบทั้ง4ส่วนนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์และการจะปฏิบัติให้ครบทั้ง4ส่วนนั้นท่านจะต้องมีอาตาปีคือการบำเพ็ญตบะหมายถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความเพียรอันแรงกล้าเป็นที่น่าเสียดายว่าคำว่าตบะหรือคำว่าอาตาปีนั้นเราเข้าใจผิดกันมามากตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแม้กระทั่งบัดนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อพูดถึงตบะคนจะเข้าใจว่าคือการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆนานาซึ่งเป็นการเข้าใจผิดแท้จริงแล้วตบะคือการที่จิตจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเราจะต้องปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้จิตตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาจึงจะได้ผลสูงสุดนี้ฉะนั้นการปฏิบัติจะกลายเป็นเพียงพิธีกรรมซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดดังนั้นคำว่าอาตาปีของพระพุทธองค์จึงหมายถึงการที่เราปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความภาคเพียรอันแรงกล้าทวนคำว่าสติมาแปลว่ามีสติระลึกรู้อยู่เสมอแต่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าสัมปชาโนด้วยสัมปชาโนหรือสัมปชัญญะมีความหมายต่างจากสติเมื่อสังเกตกายให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อสังเกตเวทนาให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อสังเกตจิตให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อสังเกตธรรมที่เกิดในจิตก็ให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาสังเกตด้วยสติคือให้ตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสัมปชาโนการวิปัสสนาก็ไม่ครบองค์การมีสติอย่างเดียวจะไม่สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นได้เราต้องมีสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะถ้าเช่นนั้นสัมปชัญญะหรือ